Zo, nou, ik ben nu bij de hindernisbaan. En er zijn wel wat tijden bijgekomen. Er is het nieuwe nummer 1, zie ik. Oscar met 28,82. Zo, dat is wel echt... En voor de rest ben ik zelf nog steeds de hoogste van, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, van de 8. Nou, het ving nog steeds knap. Hallo, ik zie dat nummer 3 vergeven is inmiddels. De nummer 3 is inmiddels vergeven aan iemand anders. Ja, en er is een nieuwe nummer 1. Klopt, hij is met 60 milliseconden verbroken. Wow, ja, het is van 28,88 naar 28,82. Ongelooflijk. Ik was echt heel erg onder de indruk. Want ik vond 28,88 al heel erg snel. Een hele scherpe tijd. Dus, dus het wordt competitief hier. Ja. En de nummer 3 is inderdaad helaas vergeven. Ja. Maar goed, ik heb nog steeds de hoogste tijd. Ik heb nog steeds de hoogste tijd. Klopt. Er is nog niemand boven de 42 seconden. Ja, dat was wel de... Dat wordt de twist van de dag natuurlijk. Hé, maar ik heb een vraag. Want een vriend van mij gaat optreden. Twee vrienden eigenlijk. Noise and Poetry. En dat zou om een uur of 6, 7, 8 zijn of zo. En zij willen hier nog eerst terecht bij de ik dacht dat het bij de DAF stage was, maar dat begint pas om 9 uur, dus dat is het niet. Nou, maar hier zit u goed bij de infostand, want wij hebben informatie. Maar ik kan het niet vinden in het boekje. Ik weet ook niet welke stage het moet zijn. Nee, maar de DAF stage die heeft nog niet een specifieke programmering staan. Die hebben overal donderdag staan. Oh. En ik vermoed dat is bij de stage zelf op een gegeven moment wordt opgehangen. Dat is gewoon daar in de DAF corner? Ja, dat is gewoon daar bij het einde. Nou, dan weten wij waar we naartoe moeten. Dankjewel. Ja, geen probleem. Heel veel plezier. Aan het werk. Succes aan je maatjes. Paarse mensen willen ook geholpen worden. Paarse mensen moeten eerst geholpen worden, toch? Oh. Nou, de paarse mensen zijn alweer weggejaagd. Nou ja, ik ben ook weggejaagd. Bedankt. Zo gaat dat met paarse mensen. Ja, zo gaat het met paarse mensen.